Και πρώτα-πρώτα λέει το νου μας πρέπει να τον φυλάμε, να τον διαφυλάττουμε από την αγνωσία, από την έλλειψη της γνώσης, της αληθινής γνώσης, η οποία αυτή η αγνωσία είναι, ας πούμε, αυτή που τον σκοτίζει, που τον θολώνει και του γίνεται εμπόδιο στο να γνωρίσει την αλήθεια, που είναι το αντικείμενο του νου. Ο νους, ας πούμε, έχει σαν αντικείμενο την αλήθεια, ψάχνει να βρει την αλήθεια και πρέπει να είναι φωτισμένος, δηλαδή να την έχει την αλήθεια, και γι' αυτό είναι ανάγκη να τον γυμνάζουμε για να γίνεται λαμπρός και καθαρός, να φεύγει το νέφος, το σκοτάδι της άγνοιας, για την οποία λέγαμε και άλλες φορές ότι είναι το πρωταρχικό κακό, η άγνοια που έχουμε, το σκοτάδι του νου. Και για να φύγει αυτή η άγνοια χρειάζεται ένας αγώνας, χρειάζεται να προσπαθούμε να γίνεται ο νους λαμπρός και καθαρός, να μπορεί να διακρίνει καλά εκείνα που μας χρειάζονται για να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τα πάθη και να τη στολίσουμε με τις αρετές. Οι πατέρες το ονομάζουν το νου σαν τον οφθαλμό της ψυχής, το μάτι της ψυχής. Όταν το μάτι είναι θολωμένο, έχει κάποια πάθηση, όλο το σώμα δυσκολεύεται, δεν βλέπει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να περπατήσει σωστά κλπ. Σκοντάφτη. Έτσι και το μάτι της ψυχής, όταν είναι θολωμένο από τα πάθη, από τις κακίες, από την άγνοια κυρίως, από το ότι δεν ξέρει την αλήθεια, έτσι, και δεν δέχεται την αλήθεια που είναι ο Χριστός, σε τελευταία ανάλυση το είπε ο ίδιος, ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Όταν λοιπόν ο νους δεν έχει κοινωνία με τον Χριστό, είναι στο σκοτάδι. Και όταν είναι στο σκοτάδι τα μάτια μας, έτσι καταλαβαίνετε ότι όλος ο άνθρωπος είναι στο σκοτάδι. Έτσι και στο νου, όταν είναι στο σκοτάδι, όλη η ψυχή του ανθρώπου είναι στο σκοτάδι. Έτσι και ο άνθρωπος μοιάζει με έναν τυφλό, ο οποίος προσπαθεί να περπατήσει. Τι να περπατήσει ο καημένος. Και αυτή η λαμπρότητα του νου, το πώς θα γίνει τώρα να είναι υγιής ο νους και λαμπρός και φωτεινός, αυτή τη λαμπρότητα την παίρνει με δύο τρόπους, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Ο πρώτος τρόπος, που είναι και ο πιο αναγκαίος, είναι η προσευχή. Με την οποία προσευχή τι κάνουμε, παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να καταδεχθεί, να χύσει το φως του μέσα στις καρδιές μας. Ένας Άγιος μεγάλος Αγιορείτης, ο Άγιος Γρηγόρης του Παλαμάς, έκανε αυτή την προσευχή. Παναγία μου, φώτισέ μου το σκοτάδι μου. Φώτισέ μου το σκότος. Φώτισέ μου το σκότος. Και μετά πολλά που το έλεγε, το έλεγε συνέχεια, φώτισέ μου το σκότος, το εμφανίστηκε η Παναγία μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Και το λέει, τι φωνάζει συνέχεια και λέει, φώτισέ μου το σκοτάδι κλπ. Τι εννοείς, τι θέλεις. Λέει, Παναγία μου, αυτό δεν θέλει και ο Θεός να καθαρίσουμε μέσα μας, να έρθει ο ίδιος. Και το είπε, Παναγία, από εδώ και μπρος εγώ θα σε προστατεύω. Έτσι, δηλαδή με αυτή την αδιάρρητη προσευχή που έκανε αυτός ο Άγιος, καθάρισε το νου του και μπορούσε μετά να δέχεται τις λάμψεις του Αγίου Πνεύματος. Είναι το πρώτο λοιπόν το αναγκαίο, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι ο νους του ανθρώπου γι' αυτό είναι πλασμένος, για να προσεύχεται, για να λειτουργεί μπροστά στον Θεό. Εμείς τον διαστρέψαμε, ας πούμε, και τον βάζουμε να λειτουργεί υποταγμένος στον εγκέφαλο, στη διάνοια, στις σκέψεις που έρχονται, στις αισθήσεις. Και αυτό βέβαια είναι κάτι πολύ κατώτερο. Ο νους έχει σαν έργο να βλέπει τον Θεό δια της προσευχής. Έτσι λοιπόν, το πρώτο για να μπορέσει να καθαρίσει ο νους είναι να τον βάλουμε να προσεύχεται. Αυτό που λέμε να κάνουμε είναι ωραία προσευχή. Αυτό εννοούμε. Και αυτή είναι η ωραία προσευχή, είναι ακριβώς η οποία δίνει φως στον άνθρωπο και ο άνθρωπος μπορεί να βλέπει μετά. Ένας άνθρωπος που δεν προσεύχεται δηλαδή είναι τυφλός, γιατί ο νους του είναι τυφλός. Έτσι λοιπόν, αν παρακαλούμε με την προσευχή το Άγιο Πνεύμα, θα έρθει και θα μας πει να δούμε τον Θεό. Και βεβαίως θέλει το κάμι αν ζητήσουμε μόνο τον Θεό. και κάνουμε μόνο το δικό του θέλημα. Και αν υποτάξουμε κάθε πράγμα στη συμβουλή και ερώτηση των έμπειρων και πνευματικών μας πατέρων. Όλα αυτά δηλαδή, το να κάνεις προσευχή, πρέπει να συνοδεύονται και με την υπακοή. Έτσι, γιατί αλλιώς μπορεί να κάνεις προσευχή υπερήφανη. Οπότε πάλι δεν έρχεται ο Θεός. Πρέπει να προσπαθείς λοιπόν να υποτάσεις το θέλημά σου με ταπείνωση στο θέλημα του Θεού. Κάνεις και προσευχή και ρωτάς και το πνευματικό σου για όλα. Οπότε η προσευχή γίνεται καρποφόρα και έρχεται ο Θεός σε αυτή την ταπεινή προσευχή και ανταποκρίνεται. Ο πρώτος τρόπος λοιπόν είναι αυτός, να λαμπρύνεις το νου σου δια της προσευχής, της ταπεινής.